List do Edwarda Leo. Góry San Jacinto, ostatnie dni lipca, 1876. List do Edwarda Leo. Góry San Jacinto, ostatnie dni lipca, 1876. Kochany redaktorze, kochany redaktorze, et io sono pittore. Posyłam wam dramat w 5 aktach i piszę ten list pod świeżym wrażeniem wyrazu koniec, jeszcze nie ochudłem. Jeżeli się grubo nie mylę, jest to najlepsze ze wszystkiego, com kiedykolwiek napisał. Mogę powiedzieć, tak obmyślane, że dalej nie idzie, aż do najdrobniejszych szczegółów, aż do jedności miejsca, czasu, etc. Nie próbowałem się na polu dramatyczności, bo nie chciałem palnąć nędzoty. Chciałem ryknąć jak lew, nie jak osioł. Jaki to jest ryk? Osądźcie. W dramacie dużo jest myśli, dużo charakterów, dużo typów. Można by studia o tym wszystkim napisać. Pod zwyczajny dramat intrygi podłożyłem potężną tendencję społeczną, skutkiem której wszystko urosło i nabrało większego interesu. Myśl tę poddało mi czytanie Lassala, którego czytam jeszcze i obecnie. Widzicie, że wszystko, nawet rzeczy ściśle naukowe, przybierają w mojej głowie formy powieściowe lub dramatyczne. Pomysł intrygi miałem już od Bóg wie wielu lat, dlatego może taki dojrzały i obmyślany. Henkiel go zna, bo mu go opowiadał jeszcze w Warszawie. Dramat, ile mogę sądzić, sceniczny jest bardzo. Zostawiam mnóstwo do grania aktorom. Czytając, proszę sobie tylko wyobrazić zaraz Żółkowskiego, Książę, Króla, Szwarc, Leszczyńskiego, Pretwic, Prażmowskiego, Drachomir, Tatarkiewicza, Antony, Szymanowskiego, Jan Miliszewski i Popielkę, Stella. Miarkowałem się, unikałem stylistyki, byle zostawić miejsce grze. Co do tendencji, oto jedna wskazówka. Autor nie krytykuje i nie odrzuca teorii i myśli społecznych Szwarca i Antonego. Przeciwnie, teoria zwycięża, tylko człowiek pada. Jest to ważne. Jeżeli sympatie autora przechylają się na jaką stronę, to prędzej właśnie na stronę tychże teorii. Teoria zwycięża, tylko człowiek pada. Zwracam na to uwagę jako na dobry pomysł. Zresztą stanowisko autora obiektywne to jest jedynie możliwe i obowiązujące artystycznie. Inaczej postaci będą tylko ideami autora. Autor spogląda zimnym, jowiszowym okiem na wypadki, figury i maluje je wcielone w charaktery. A tam i Hadi. W recenzji trzeba to zaznaczyć. Doprawdy. Chwilami zdaje mi się, że to jest moje arcydzieło. Ale pan Henkiel zna mnie, że częściej rozpaczam nad swymi dziełami, niż się nimi zachwycam. Dzieje się to i teraz. Gdy jednak przypomnę sobie różne przedśluby, postępy, trochę się uspokajam. Mój szanowny redaktorze, zajmijcie się tym moim dzieckiem. Jest taka rzecz. Jeśli konkurs, a raczej pierwsza jego nagroda wakuje, oddajcie ten dramat. Jeśli nie, to może teraz rozpoczął się ów konkurs Kuriera Codziennego. W takim razie tam oddajcie. Jeśli tam jest Kotarbiński, to on pozna czyje to, bo on zna na marne. W takim razie niech pan Dionizy będzie łaskaw pomówić z nim, bo boję się, żeby nie patrzył na rzecz jak na dzieło reakcyjne i nie uprzedzał się z tego powodu. Jeśli na koniec nie ma konkursu w Warszawie, a lwowski lub krakowski blisko, to poślijcie tam. Oczywiście rzecz sprzedaję wam. Cenę sami oznaczycie. Jeśli rzecz weźmie pierwszą nagrodę, to wielką. Jeśli drugą, to trochę mniejszą. Wiem, że krzywdy mi nie zrobicie. Teraz zaś, ponieważ rękopism kompletny wam posyłam, radźcie wypłacić na ten rachunek 25 rubli srebrem mojemu ojcu, a 25 rubli srebrem siostrom później dopłacicie im do wysokości połowy. Druga zaś połowa pójdzie na rachunek między nami. Natomiast obarczę was jeszcze jednym, co może zdacie na pana Henkiela. Jeśli teatr przyjmie interesa pieniężne tak z naszym, jak i z krakowskim, lwowskim, poznańskim i prowincjonalnymi, uregulujcie na mocy plenipotencji, którą załączam. Co zrobić z tymi pieniędzmi, potem o tem. Poproście pana Dionizego, żeby dramat przeczytał. Bardzo mi chodzi o to, żebym wiedział wasze i jego zdanie. Napiszcie mi je w liście pod adresem Horajna. Już ja się tam dopytam. Obecnie opuściłem góry Santa Madre, jestem w San Jacinto, wśród zupełnej dziczy i półdzikich, ale dobrych Indian. W tyle jednak szczęśliwych warunkach, że tu 10 centów wydać nie można, chyba by je niedźwiedziowi pod ogon wsadzić, a i to niepodobna, bo kusy. Żyjemy w chałupie zbitej z pni, mamy zapas kukurydzy, mąki, sucharów i kaszy, a mięsa dostarczają nam nasze strzelby, takiego, jakie wy chyba raz na rok jadacie. Na toaletę także się tu nie wydaje, bo składa się ona z gaci i koszuli, dlatego nie potrzebuję pieniędzy. Bieda tylko, że do poczty do Anaheim blisko 30 mil angielskich, a trzeba chodzić piechotą, bo drogi w górach nie ma. A teraz ściskam was i całuję, kochany redaktorze. Pana Dionizego także. Listy do gazety 2 wysłałem bardzo niedawno. Trzeci, nadzwyczaj ciekawy, wyszlę za parę dni. Selima nie mogłem napisać, zepsułem tylko mnóstwo papieru. Wolnym czasem będę jeszcze próbował. Gebetnerowi powiedzcie, żeby zamiast Selima wziął odbitkę tego dramatu. Humoreski z taki worszyły. Słowem, co mu się podoba. Może zechce wydać kompletne dzieła tej małpy Litwosa. W kopercie dołączonej do dramatu na konkurs napiszcie na przebój. Dramat w 5 aktach napisał Litwos, Henryk Sienkiewicz. Rzeczywiste nazwisko w nawiasie. Mam zamiar napisać także wkrótce powiastkę, którą wam przeszlę. Bohaterką jej dziewczyna indyjska, 12-letnia Hola, najęta od ojca przez pewnego zabłąkanego w góry młodzieńca za kamizelkę i krzesiwko. Nauczyłem się już trochę po angielsku, a prawie tyleż po hiszpańsku, którym to językiem mówi tu większość. Ściskam was i całuję jeszcze raz. Szanownej pani ręce całuję, pani Starzewskiej, pannie Stefanii i małym moim przyjaciółkom ukłony. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.